Sziasztok, ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Ma megpróbáljuk megfejteni, hogy miért csökken a gazdaságunk. Vendégeim Nagy Imre közgazdász, és Pitner Gábor közgazdász és gazdasági tartalomgyártó, én pedig Frank Zsófi vagyok. Sziasztok! Én azt gondolom, hogy kezdjük az alapoknál, ugye ez egy heti hír, hogy ismét egyébként csökken a gazdaságunk. A tavalyi évhez képest 0,4%-kal, az előző negyed évhez képest pedig 0,2%-kal. Szerintem nagyon fontos lenne tisztázni az elején, hogy egyáltalán mit jelent ez, meg mit, tehát egy kicsit az alapfogalmakat vegyük, hogyan mérik ezt, jól mérik-e. Én most Imrére gondoltam első körben. Jó, hát köszönöm szépen ezt a megtisztelő feladatot. Onnan kezdeném, hogy az élet bonyolult. Tehát maga az élet az bonyolult, és a gazdaságtan ezt az életet, az emberek egymás közti reakcióit próbálja meg leírni. Emiatt már a gazdaságtan is nagyon bonyolult, és nem túl exakt, tehát nagyon sok kétes vagy szürke területre téved. És a GDP az meg egy kreált szám, aminek a számítása szintén nagyon bonyolult, és ráadásul emiatt a bonyolultság miatt sokszor nem ad olyan válaszokat azokra a kérdésekre, amiatt az emberekben fölmerülnek, hogy azok exaktak legyenek. De azért azt el kell mondani, hogy nem véletlenül találták ezt ki, hiszen az elmúlt 30 év egyik fétisizált mutatója a GDP. Szerintem vannak ennél jobbak, de arról majd később beszélek, de ma ez az elfogadott a mainstream közgazdaságban ez az elfogadott mutató. Mit mutat a GDP? A GDP-nek mondok három meghatározását. Az egyik az, amikor arról beszél így általánosságban, hogy egy ország GDP-je az adott országban hozzáadott érték kumulált mutatója. Hogy egy egyszerű példát mondjak, amikor a pék süt egy kenyeret, akkor az ő hozzáadott értéke az a munka, amit beletesz, és a kenyér árában megjelenik, de nem hozzáadott érték az a liszt, amit felhasznál, hiszen az alapanyagok az ebbe nem számítanak bele, meg nem hozzáadott érték az, amit mondjuk az energiára kifizet, vagy a benzinre, amivel elfurikázza a kenyereket. Tehát ez nagy részt a munkához köthető, a munka által előállított érték, vagy valamilyen formában kapcsolódik ahhoz a tevékenységhez, amit a vállalat, vagy az adott egyén végez. Ha a kumuláltan nézzük, akkor a GDP-t úgy szokták meghatározni, hogy a fogyasztás, plusz a beruházás, plusz az állami költés, plusz a nettó export. Itt a nettó exportot kell még megmagyarázni, az ugye az export és az import különbsége. Tehát ez egy közgazdasági számítási módszer, ezt is használják, általában hosszú távú trendeknél lehet használni. Vagy, amit viszont a leginkább a központi statisztikai hivatal használ, az a bérek, profitok, adók, díjak összegzett kumulált bevétele, mert ez van legközelebb ahhoz, ami ugye a munkához vagy az adott szolgáltatáshoz kapcsolja a GDP-nek az értékét. A GDP-t magát nagyon nehéz mérni, tehát ugyanúgy, ahogy az életet nagyon nehéz leírni még regényekkel is, közgazdaságtanban ez még nehezebb, de nagyon sok függ attól, hogy az adott országnak milyen az adatszolgáltatása. Ma azt mondhatjuk, hogy Magyarországon az adatszolgáltatás ezen a téren szerintem kimondottan fejlett. Tehát a NAV nagyon-nagyon jól kiépítette azt a rendszert, amivel a gazdasági mozgásokat látja. Itt azért meg kell jegyezni, hogy a gazdasági mozgások itt a fehér gazdasági mozgásról beszélünk, a szürke vagy fekete gazdasági mozgások ezekben nincsenek benne, bár vannak olyan GDP számítások, amiket ezt megpróbálják, hát nem tudom, beemelni ebbe, vagy valamiféle ilyen modellt készíteni rá, hogy mennyi lehet az, de ha szigorúan veszük, ezt nem veszik figyelembe. Ugye kétféle GDP mérési módszert, vagy nem összehasonlítási módszert ismerünk. Ugye az egyik az, amikor az előző negyedévhez mérjük a GDP-nek a változását. Ez egy idősori trendet mutat, és azt mutatja meg, hogy a GDP hogyan változik lépésről lépésre. Tehát ez olyan, mint egy lépcső, hogy azon föl le lehet lépegetni, és ez mutatja azt, hogy merre halad a gazdaság. Tehát ez egy trendvonalat ad, és van egy másik módszer, amikor a GDP-t az előző év azonos időszakához hasonlítják, ez pedig inkább arról beszél, hogy egy év alatt mennyit változott az adott gazdaság teljesítő képessége, az életünk mennyit változott. Miért tartom jó és rossz mutatónak? Azt gondolom, hogy nem véletlenül lett ez a mainstream mutató, mert nagyon sok dolgot jól leír, de van egy óriási hibája, hogy nem mutatja meg azt, hogy az adott országban milyen jól élnek az emberek. Ez nagyon a gazdaságról szól, és nagyon fejlett gazdaságú országokban is élhetünk rosszul, meg nagyon fejletlen, viszonylag kis GDP-vel rendelkező országokban is élhetünk boldogan. Tehát ez valahogy nem korrelál ehhez. Mondok erre is egy példát. Amikor nagyon-nagyon magas a GDP, mondjuk Amerikában, Amerikában az egyik legmagasabb a GDP a világon, és mégis azt látjuk, hogy az elmúlt 20 évben a középosztály elkezdett lefele csúszni, és a GDP eredménye az átcsoportosult a felső osztályokba, vagy a multinacionális cégekhez. Tehát a GDP-nek örült mindenki, miközben ma azt lehet azért látni, hogy Amerikának egy része elszegényedett, és a középosztály is egyre nehezebben tartja magát azon a szinten, mint amin mondjuk 20 évvel ezelőtt élt. Vannak másféle fejlettségi mutatók, például a humán fejlettségi mutató, a jobb élet mutató, a New, az ISO, de ezek sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem standardek és nem elfogadottak. Nagyon sok közgazdasági csoport dolgozik azon, hogy ezeket megpróbálja standardizálni, nehezen megy, nem tudom, hogy mire fognak jutni. És ugye az utolsó kérdés az, hogy miért baj, ha csökken a GDP? Nagyon egyszerű a válasz, benne van a képletben. A GDP akkor tud csökkenni, ha a GDP összetevői közül valami csökken, vagy a fogyasztás, vagy a beruházások, vagy az állami költések, vagy többet importálunk, mint amennyit exportálunk. És mindegyiknek megvan a maga fájdalma. Tehát mindegyik valamilyen negatív érzést hoz magával. A legnagyobb negatív érzést persze a fogyasztás csökkenés hozza az emberek számára, mert az azt mutatja, hogy adott pillanatban rosszabbul élünk, vagy kevesebbet fogyasztunk, bár ez nem biztos, ami az új közgazdaságtan azt mondja, hogy fogyasszunk kevesebbet, de ebben most azért nem menjünk bele. A beruházás azért fáj, mert az hosszú távon rontja a kilátásokat, és hosszú távon öli meg a gazdaságot, hiszen a jövőt kezdi el elvesztegetni. Az állami költések azok ugye természetes, hogy a közszolgáltatások színvonala kezd el zuhanni, és a nettó export pedig akkor rossz, hogyha fölborul az egyensúlyunk, és ettől kezdve a fizetési mérlegünk kezd el negatívba fordulni. Hát akkor kicsit beszéljünk szerintem arról, hogy egyáltalán mi számít jó növekedésnek, mert én ahogy így megnéztem az adatokat, tehát hogy így, amit a KSH-nak a korrigált, nem korrigált, havi, éves mindenféle, tehát egy kicsit ilyen cikcakosan néz ki az egész. És ugye például 2023-ban volt 1,4%-os, akkor volt tavaly 0,6%-os növekedés, most én laikusként azt gondolom, hogy ez nem olyan jó, tehát sok, de aztán nem biztos, hogy ez így van. Tehát mi számít jó adatnak, mihez képest, és egyáltalán mitől függ ez, hogy jó-e egy? Attól függ, hogy valami jó-e, hogy mi volt a terv. Tehát mi volt a várakozásunk, mi volt a kormány gazdasági várakozása, és ahhoz képest hogyan alakultak a GDP adatok. Amiket te mondtál az előbb, ugye ezek a korábbi számok, egyébként sokkal közelebb voltak a kormány várakozásaihoz, mint a mostani számok, a jelenlegi várakozásokhoz. De azt mondod, hogy eltalálták? Nem, azt mondom, hogy sokkal kevesebb volt az olyan külső tényező még ezekben az években, bár már akkor is ugye bennünk volt a háború, de mondjuk a Donald Trump-fél vámpolitika még nem, ami mondjuk megnehezíti az elemzők dolgát, és a kormányzat dolgát is. Mert hogy az előrejelzések ugye két helyről érkeznek. Van az elemzői kör, és van a kormányzati kör. És hogyha abból indulunk ki egyébként, hogy a mostani adatok mennyire vannak közel a várakozásokhoz, akkor a jelenlegi számok azok sajnos nem jók. Tehát ezt kimondhatjuk. Az elemzői kör erre a negyed évre, az első negyed évre egyébként olyan 0,5% körüli GDP növekedéssel számolt. Tehát ez volt a várakozás. Ez nagyjából úgy jött össze, hogy előjelet váltott ugye plusz-minuszba, tehát hogy a mínusz 0,5%-hoz van közel a mínusz 0,5% lett a GDP eredmény. Az se lett volna egy brutális növekedés, hogyha 0,5%-ot emelkedünk, de legalább nem csökkentünk volna. Ami meg nyilván nem jó, hogyha csökkenés történik. Viszont, hogyha a kormányzatnak nézzük az előrejelzését, és nem az elemzői körnek, akik ugye ilyen gazdasági házak, gazdasági újságírók, szakelemzők, hanem a politikusok, a szakpolitikusoknak nézzük az előrejelzését, akkor ugye a 2025-ös teljes évre 3,6% volt az, amit szerettek volna elérni. Hogy most is ezt szeretnék, ezt nem tudom. Most 4,5 mondott a Nagy Márton. Azt, hogy nem, ugye, bocsánat, 2,5. Igen, ez már ugye azóta egy kicsit csökken, de ugye, nem tudom, melyik kamerának, hogyha van 4/4 év egy évben, és ebből az első, az ugye rögtön egy mínusszal kezdődik, akkor még a 2,5 is, ha átlagos GDP-vel számolunk, ugye nagyon nehéz elérni majd utána. Olyan növekedés kellene ebben a maradék 3/4 évben, amire rég volt példa, talán rekordszintű GDP növekedés. Na most, ahogy megnézzük ugye a környezetet, nem azt látjuk, hogy erre úgy feltétlenül számíthatunk, de van egy csomó olyan tényező is, és ezt ne vegyük el, ami majd dobhat egyébként a gazdasági növekedésen. És hát legyen így, nyilván mindenki ezt szeretné. Hát az negyed évenként matematikailag pont 1%-os növekedés. Aha. Körülbelül. A kettőfélhez, ugye? Igen, kettőfélhez. Igen, igen. Majd azokat a tényezőket is megnézhetjük, ami dobhat ezen a számon. Egyébként, ha teljes évre az elemzői kör most már olyan 1,5-2% körül várja majd a növekedést a jelenlegi állapotok szerint. Szóval, hogy válaszoljak, ugye a kormány saját előrejelzéséhez képest borzasztóan rossz ez az első negyedéves adat. Csökkenésről beszélünk, behoznék két ikonikus mondatot, hogyha megengeditek. Az első az, hogy jó legyen mindenkinek, ne csökkenjen semmi. Ez egy ikonikus videóban hangzott el egy tiszavasvári szavazóhölgytől. A másik ikonikus mondat az, hogy az első negyedévben repülőrajtot vesz a magyar gazdaság, ezt pedig tudjuk, kitől hangzott el, Orbán Viktor miniszterelnöktől. A kettő közül most egyelőre egyik se jött be. Repülőrajtot még szerintem sokszor fogjuk emlegetni. Még van egy ikonikus mondat, hogy én boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Nagyon szeretem azt. Hát azért ezekkel a számokkal... Van egy olyan is, hogy jól van ez így, de azt most nem... Nehéz boldognak lenni. Szóval ugye nyilván már jött a magyarázat, hogy mi is történt, mégpedig Orbán Viktor a szokásos pénteki Kossuth Rádió szeanszában azt mondta, hogy az unió ugye egész gazdasága stagnál, és hogy a németek is velünk vannak egy szinten, és nyilván az Ukrajnába küldött támogatás, háború, tehát szokásos mindent megint a háborúra fogunk. Ugyanakkor azért szerintem legyünk korrektek, tegyük fel azt a kérdést, van ebben igazság? Tehát, hogy minden elemében, tehát, hogy egyrészt stagnál-e valóban az unió gazdasága, a németek akkor most ebben hol vannak, és valóban számít-e a magyar gazdaságban ez az egész orosz-ukrán háború és az Ukrajnának küldött támogatás? Maradjunk akkor először a tényeknél, és akkor utána mondjunk ítéletet, bár nem lesz nehéz ítéletet mondani. Negyedéves alapon plusz 0,4%-kal nőtt az unió átlaga, és éves alapon ez 1,2%-os növekedés. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez az állítás, ez nem igaz, ez hamis. Tehát az Európai Unió lassan, de növekszik. A 0,4% az 1,5-2% közti növekedést vetít előre éves szinten. Ami szerintem még gyorsulhat, bár ugye itt azért a Trump-féle vámáború az kiütheti ezt. Németország havi szinten 0,2%-ot nőtt, éves szinten 0,2%-ot csökkent. Ez ugye stagnálást jelent, de azért azt látni kell, hogy Németország egy nagyon-nagyon lassú, de emelkedési trenden megy keresztül. kiheveri azt a sokkot, amit az autóipari válság jelentett neki, és most már ez a 0,2%-os növekedés, ez 6 ponttal több, mint amit a magyar produkál. Még ha lemaradásban is vagyunk, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy azért itt vannak más tendenciák, tehát nem csak a német ipartól függünk, függünk sok más egyébtől, például a mezőgazdaságtól, a szolgáltatásoktól és egyebektől, tehát nehéz azért ezt a 4%-os csökkenést a német iparra kenni. Van egy ország, amelyik rosszabbul teljesít, mint mi, ez Ausztria meglepő módon. Ott is a havi növekedés az plusz 2%, de éves szinten 0,7%-kal csökkentek. Bevallom őszintén, nem néztem meg, hogy mi az oka, nem tudom, hogy mi volt ez a óriási esés Ausztriában, de azért a nem tudom hány, nem közöl mindenki ilyen gyorsan GDP adatot, de ugye én 16 vagy 18-at láttam a legutóbbi számokban, hátulról az utolsónak, vagy, tehát hátulról a másodiknak lenni, az egy, nem egy acélos eredmény. És akkor tegyük már tisztába az ukrán támogatások kérdését. Az ukrán támogatások a GDP-re gyakorolt hatása az kétféle lehet. Vagy pozitív, ez ugye azt jelenti, hogy ha adunk valamilyen terméket a Ukrajnának, tankot, lőszert, egyebet, az növeli az adott ország GDP-ét. Tehát amikor Németország tankokat ad át Ukrajnának, akkor a német GDP nő. Bármennyire is furcsa, de azok a tankok megjelennek az valamilyen értékben, eladásra vagy kivezetésre kerülnek, leírják őket, tehát nő a német GDP. Amikor pedig pénzeszköz átadás történik, az semleges a GDP-re nézve, nem történik semmi. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy közvetlen hatása van a GDP-re. Közvetett hatása persze lehet, mert elszívhatja a pénzt más dolgoktól, de ezt is megnéztem, a német költségvetésnek 0,4%-a ment el ukrán támogatásra. Ez olyan kicsi, hogy gyakorlatilag nem hiszem, hogy jelentős mértékben befolyásolta volna azt a cash flow-t, ami ugye a GDP fenntartásához kell. Úgyhogy ha van valami, ami szerintem sokkal nagyobb hatással volt rá, az szerintem például az elektromos autózás földbeállása, az sokkal nagyobb hatással volt a GDP-re, mint az ukrán háború. Igen, hát ugye az okokról, tehát most jön a finom része, amiben már bele is kezdtél, tehát akkor tulajdonképpen próbáljuk meg megfejteni, hogy milyen okok vannak annak a hátterében, hogy nekünk most itt ilyen mértékben csökkent, és hozzáteszem, tényleg nem először a gazdaságunk. Akkor most mondjuk Gábor először. De azt tényleg látni kell, hogy ugye most még sok adatot nem tudunk a GDP-n belül, ez egy nyers adat, és számot látunk. Illetve ugye Imre is mondta, hogy még nem minden ország szolgáltatott adatot, így ugye az átlagot sem tudjuk még pontosan belőni, de azért a negatív szám az valószínűleg sehol nem lesz ott a jó eredmények között. Május végén érkeznek majd egyébként a részletes adatok, sokkal okosabbak leszünk akkor. De ugye a GDP mögött van ez a szent háromság, a fogyasztás, a beruházás, az export. Imre is elmondta. Azt lehet sejteni, hogy ebből a háromból a fogyasztás lehet még talán az, ami valamennyire tartotta magát. Ennek az oka ugye az a reálbér növekedés, ami látható volt az inflációs sokk előtt, és ezt talán úgy tartják az elemzők is, hogy ez a legstabilabb lába ennek a háromnak jelenleg. De hogyha ez megborul, akkor viszont nagyon komoly problémákkal nézhetünk szembe, hiszen a beruházásoknál tulajdonképpen most már sajnos két éve fennálló problémák vannak. A beruházásoknál is beszélhetünk állami beruházásokról, meg magánberuházásokról. Az állami beruházásoknál nagyon sok beruházást visszavágtak, ugye költségvetési szempontból. Ugye az itt keletkező eredmények már nem kerülnek be ebbe a közös számba, amit GDP-nek hívunk. A magánberuházásoknál pedig van az a tényező, amiről az előző műsorban nagyon sokat beszéltünk, ugye az pedig a bizonytalanság. Ki kezdene bele egy költséges, hosszú beruházási projektbe akkor, amikor van egyrésztről egy nemzetközi környezet, bizonytalan nemzetközi környezet, ezt most hívjuk Donald Trumpnak, meg hívjuk háborúnak, meg van egy hazai környezet, ahol pedig szintén azt látjuk, hogy ugye árszabályozó intézkedések, különadók, megvonások sújtanak szektorokat, ugye néha egészen adhok jelleggel ráadásul történnek az intézkedések, tehát a magánberuházásoknál a bizonytalanság az egy kritikus kérdés, és hogyha nézzük az államilag visszavágott beruházásokat és az itteni elmaradást, akkor már is kiderül, hogy nem a beruházás lesz az, ami a GDP-nek egy erős részét adja. És ugye visszatérve, vagy térjünk rá a szolgáltató szektorra, mert hogy a fogyasztás, az pedig valószínűleg véletlenül ide vándorolt leginkább, tehát ezt a szektort tudta táplálni. Ez talán még a GDP-n belül egy pozitív komponens egyébként, viszont pont itt jön a következő kormányzati beavatkozás, majd ugye elég csak a telekommunikációs szektorra, vagy akár a bankszektorra gondolni, hogy ez milyen hatásokat indít el, most még nem tudjuk. Én egy lépéssel hátrébb lépnék, és azt mondom, hogy nekem az okok között az első az az, hogy a magyar gazdaság struktúrája nem jó, tehát strukturális problémák vannak a magyar gazdaságban. Olyan iparágakba investáltunk, amik hosszú távon nem fognak, vagy már nem működnek. Emiatt ezek a beruházások az adott pillanatban növelik a GDP-t, de hosszú távon nem termelődnek meg azok a dolgok, amik utána a GDP növelés szolgálnák, például a sok felhasznált munkaerő, vagy a megjelenő többletszolgáltatás. Alapvető probléma számomra, hogy a GDP növekedést mi úgy gondoltuk, most én amit beleértem magamat is, mint magyar, én soha nem gondoltam így, de hát mindegy, úgy gondolták helyettem, hogy a munka versus tudás alapú GDP teremtésből a munka alapút preferálták. Szerintem ez egy óriási hiba. Itt Európában ez nem lehet megoldás, mert soha nem leszünk versenyképesek azzal az olcsó munkaerővel, ami távol-keleten vagy máshol megjelenik, és ez ugye kezd beszivárogni most már hozzánk is, hiszen egyre több vendégmunkást kell, hogy behozzunk ahhoz, hogy föl tudjuk ezt a földuzzasztott munkaalapú társadalomra épülő gyártást vagy összeszerelést fönntartani. A másik, ami óriási probléma, és hosszú-hosszú ideig lélegeztetőgépen tartotta a magyar gazdaságot, az az EU-s pénzek kérdése. Az EU-tól mindegy, hogy most hogyan számoljuk, nagyon-nagyon sok milliárd eurót kaptunk. Nagyon-nagyon sok milliárd eurót kaptunk, fizettünk is, de a nettó beáramlás az nagyon sok milliárd euró. Ez kvázi ingyenpénz volt, be lehetett folyatni a gazdaságba, és ez támogatta a beruházásokat, még akkor is, ha ezek a beruházások sokszor nem értékteremtő beruházások voltak, hanem műkövek egy falu központjában. De mindegy, akkor azt támogatta. Ezek leálltak, és elkezdtük őket kiváltani hitelekkel. Ezzel csak két baj van. Az egyik az, hogy kamatot kell érte fizetni, a másik az, hogy valamikor azért vissza is kéne fizetni. Ma nagyobb probléma az, hogy kamatot kell érte fizetni, és gyakorlatilag már majdnem 3,5%-a a GDP-nek kamat teher fizetésére megy. Ennek egy része nagyon jó helyre megy, mert kvázi az emberekhez megy, hiszen azért átstruktúráltuk az állampapírokat, meg az egyebeket, és nagyon kevés lecsökkent a külföldi hitelező, de azért azt látjuk, hogy ez kimerült, és most már külföldi hitelezők kezdik el kiváltani a magyar kis befektetőket. Tehát nagyon magas kamatkiadásokat jelentenek. Emiatt elkezd elszívódni a pénz attól, hogy az állam be tudjon újra olyan mértékben beruházni, hiszen a eddigi ingyenes pénz helyett most jön egy olyan pénz, amit fizetni kell érte, meg vissza is kell majd fizetni. És nekem ezzel globálisan, strukturálisan az a bajom, hogy ez az egész arról szólt, hogy azokat a politikai célokat, amiket meg akartak valósítani, azokat minden áron, tűzön, vizen keresztül akarják vinni, és beáldozták a gazdasági növekedést, a gazdasági előrehaladást azért, hogy a politikai hatalom, cél az megmaradhasson, és föl lehessen tartani. Nagyon fontos dolgok, amik hangzottak el, amiket elmondott Imre. Csak annyit kérdeznék vissza, hogy, vagy igazából erről érdemes szerintem még egy pár szót váltani, hogy strukturális változásokat ugye csak konjunktúra idején lehet hozni. És mi, nem pedig a recesszió idején. Hát ez nem biztos, nem. Tehát, nem biztos. Nem, tehát én de az biztos, hogy akkor, amikor konjunktúra volt, akkor nem hoztuk meg azokat a döntéseket, amik a strukturális változásokhoz kellenek. Hiszen az elmúlt 30 évben, és akkor itt említettük a tudásalapú társadalmat, mi ugye az összeszerelő ország képét kaptuk meg, tehát nagyjából ezt az irányt jelölték ki nekünk, akkor is, amikor lehetett volna investálni a tudásalapú társadalomba, és tulajdonképpen az elmúlt 14 évben pedig különösen arra álltunk rá, hogy a német ipart kiszolgáljuk valamilyen módon. Ebbe nemhogy csökkentettük volna a kitettségünket, hanem jelentősen növeltük ugye az autógyárakkal és az akkumulátorgyárakkal is. Egyébként bár ott már globálisan szeretnénk ezt a dolgot, nem csak Németország. Hát akkumulátor nagy hatalom szeretnénk lenni. Tehát ezt akartam bocsánat mondani, hogy nem is volt, tehát hogy amennyire én erre emlékszem, soha nem volt itt arról szó, hogy mi tudásalapú gazdaságot szeretnénk építeni, tehát hogy itt ez meg volt mondva, hogy kész, mi leszünk itt az aksi nagy hatalom. Igen. Na most ez a stratégia addig működik, amíg a német exportunk, az ugye növekszik. Az pedig ugye addig tud működni, amíg a német gazdaság nincs válságban, amíg ott nincsen lassulás. De mivel ugye most a lassulás ott is megfigyelhető, az előbb említettük a negatív GDP adatokat, így a sérülékenységünk tulajdonképpen rekordszinteken van, és értem, hogy könnyű is erre rámutatni ilyen helyzetbe. De nem az a kérdés, hogy most a jelenben a sérülékenységünk a német export miatt van-e, hanem az a kérdés, mit tettünk ez ellen, ugye az elmúlt időszakban, hogy most a jelenben a beruházásaink továbbra is ebbe az irányba mennek-e, tehát a német exportot szeretnénk kiszolgálni, vagy most akkor olyan döntéseket hozunk, amik majd a jövőben ezt a sérülékenységet csökkenteni tudják. Mert abban azért mégiscsak van valami ellentmondás, hogy a német gazdaságra mutogatunk, de a további fejlesztéseink is a német gazdaság kiszolgálására épülnek fel. Ez nem biztos, hogy így a legjobb irány ebben a formában. Na jó, de hogy egyébként, tehát hogy a Szijjártó azt mondta, hogy mindenki nyugodjon le, itt hamarosan beindulnak a gyárak, ez be fogja robbantani a GDP-t. Ugye azért az akkumulátorgyárak kapcsán már egy éve azt lehet hallani, hogy tulajdonképpen itt mind a termelés, meg minden, nem lefelé ívelő pályán van, nem állunk túl jól. Tehát tényleg lehet-e abban igazság, amit Szijjártó Péter mond, itt óriási robbanás jön, itt majd minden gyár itt termelni fog, nem tudom kivel, meg ki fog oda menni dolgozni, de hogy reménykedhetünk ebbe. Csak annyira reméljük, hogy a robbanást a gyárak esetén nem szó szerint kell érteni. Igen, az még benne van a paklima, igen. Egy pillanatra visszautalnék még arra, hogy mikor lehet reformokat megcsinálni. Reformokat mindig lehet, a válság az kimondottan alkalmas arra, hogy reformokat lépjünk meg, mert akkor viszonylag könnyű megmagyarázni és elfogadtatni. Tehát, ez igaz, igen. Tehát én nagyon sokáig válságmenedzserként dolgoztam, és igazán nagy válságokkor nagyon könnyű átverni egy csomó dolgot, mert sokkal elfogadóbb a környezet olyankor, így van. Szijjártó úrnak lehet, hogy igaza van, vagy igaza lesz abban, hogy amikor ezek a gyárak be fognak indulni, akkor egy nagy ugrás lesz a GDP-ben. De ennek könyveléstechnikai oka van. Amikor egy beruházást aktiválnak, és nem tudom, hogy itt a gyáraknál ez milyen, tehát az egy belső dolog, de akkor amikor aktiválják, tehát a könyvekbe rakják ezeket, akkor egy óriási beruházási érték fog megjelenni a magyar GDP-ben, ami után lehet verni a mellünket, és azt mondhatjuk, hogy na tessék, itt van, ez milyen jó, hogy a nem tudom milyen akkumulátorgyár 100 milliárd forint értékben aktiválódott, itt van, és azért. Ami ezzel szemben viszont szerintem probléma az, hogy hosszú távon ezek hogyan fognak működni. Tehát, hogy ezek a beruházások hosszú távon hozzák-e azt a pluszt, amiért ezt megépítették. Szerintem ezért nem csak a kormány feje, hanem most már a beruházók feje is elkezdett fájni. Tehát én azért azt látom, hogy ma már senki nem olyan vidám, és itt a mikro meg a makro ökonomika keveredik, tehát most már a beruházók sem olyan optimisták, és nem azt mondják, hogy Hawaii Digi napfényes jön, itt minden csőstül. Hát ha megnézzük, azért a BMW is nagyon óvatosan tologatva kezdte el ezt a debreceni fejlesztést, és még ő se tudja, hogy abból mikor mi lesz, vagy ha a BYD elmegyünk, én nem olyan régen mentem Szegeden, ott még mindig gödröket lehet látni, nem pedig gyárat. Tehát az nem tudom, hogy hogyan aktiválódik, bár egy gödör is lehet aktív, csak más a funkciója. Nem tudom, tehát azért szerintem nem lesz ez olyan gyors. És még egyszer azt gondolom, hogy hosszú távon megint olyanba raktuk az állam pénzét támogatásként, ami nem biztos, hogy meg fog térülni. Bot Péter Ákos volt jegybank elnök, írt a portfólióra egy elemzés, és abban volt egy mondat, ami nekem nagyon tetszett. Magyarországon már jó ideje nem több, hanem jobb munkahelyre lenne szükség, amely termelékenyebb, kevésbé van kitéve konjunkturális ingadozásnak. És amikor itt 100 és 150 munkahelyek gyárakról beszélünk, akkor nekem is ez jut eszembe, hogy megépíteni és beindítani, hogy Imre is mondta, az elképzelhető, de hogy ez egy korszerű, sok szempontból termelékeny gyár legyen, erre mintha nem helyeznénk megfelelő fókusz, ezen nincs megfelelő hangsúly, és ugye itt tényleg súlyos költségvetési támogatások mennek bele ezekbe a dolgokba, miközben túl sok energiát használunk fel nemzetközi összehasonlításban ezek a gyárak, vizet, és ugye hát a munkaerő, a szalag melletti munkaerőnek a kérdése, ugye 150 gyár, amit eddig is, amely típusú gyárak közül a legtöbbet eddig is vendégmunkásokkal töltöttünk fel, akikről most már azért úgy egyre inkább lehet látni, hogy milyen körülmények között, mennyi pénzért, milyen ambíciókkal, milyen tervekkel vannak itt, tehát hogy ugye kénytelenek leszünk valószínűleg velük is növelni, továbbra is velük növelni a munkaerő állományt, ahelyett, hogy egyébként a költségvetési támogatásokat mondjuk fejlesztésre, a meglévő gyáraknak egy átalakítására, a munkaerőnek egy jobb környezet teremtésére fordítanánk fel. Ezek nagyon fontos szempontok szerintem. Hát ráadásul én azon is gondolkodtam, hogy ugye nálunk azért itt a kínaiak is jelen vannak, és hát ugye Európa szempontjából a vámokról még nem nagyon tudunk semmit, de azért én arra tippelnék, hogy a kínai vámokat nem feltétlenül fogja Donald Trump elengedni. Tehát ez még az itt lévő kínai érdekeltségű gyárak szempontjából, hát mennyire lehet vészjósló? Most azt akarod mondani, Zsófi, hogy rossz lóra tettünk az autóiparral, és Donald Trump-al is? Nem, véletlenül sem. Tudod, Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Ja. Imre? Szerintem nem ilyen egyszerű ez, mert szerintem a kínaiak azért települtek ide, hogy majd Európában gyártott termékeket eladhassák, európai meg akár amerikai piacra is, hiszen az így gyártott termék az így gyártottnak fog minősülni. Nem látom ma, hogy a Trump mennyire cizellált. Én inkább azt látom, hogy olyan, mint az elszabadult hajóágyú, hogy lő mindenre, és nem azt látom, hogy megfontoltan, tehát nem mestertervet látok mögötte, hanem inkább valamiféle ilyen impulzív, na akkor most reagálok, és akkor jól meg szopatom Kínát, aztán kiderül, hogy azzal én is akkor hirtelen kiveszek belőle dolgokat. Szerintem sokkal nagyobb kérdés Trumppal kapcsolatban az a bizonytalanság, amit teremt, és a beruházásoknak az elmaradása, mint a vámok. A vámok hosszú távon helyre fogják magukat rakni, mert amire igazán szükségük lesz, azt majd ki fogják venni, amit meg akarnak, azt meg majd megvámoltatják, de ezt az élet megszüli. Azt a fajta bizalmat viszont borzasztó nehéz visszaépíteni, amit kezdenek eljátszani. Mind a pénzügyi befektetőkben, mind pedig a pénzügyi világ azon részében, amely ami eddig Amerikát, meg a dollárt, mint abszolút biztos tartalékot kezelte. Ugye már érintettétek, vagy legalábbis Gábor, de ugye Szijjártó is bejelentette, hogy 100 helyett 150. Hát az, hogy új gyár vagy új beruházás, ez még egyelőre nem nagyon derült ki, úgyhogy de mivel már érintettétek, meg nagyjából erről szól, de azért röviden reagáljunk erre, hogy jó lesz ez nekünk, hogy most egyébként Isten tudja, hogy mikor lesz ebből tényleg 150, tehát hogy lehet, hogy 2052-re, nem tudom, de jó lesz-e, ha lesz. Amikor készültem erre a dologra, és olvasgattam ezeket a szerkesztő által. Kiváló szerkesztőnk által hozott pontokat, akkor egész eddig próbáltam nagyon-nagyon, hogy mondjam, semleges maradni, és próbáltam úgy megfogalmazni a dolgokat, amik egy ilyen, hogy mondjam, egy normál narratíván belül maradnak. Ezt elolvasva, persze ezeket láttam külön, de így összegyűjtve, viszont elszakadt bennem egy valami, és kicsit úgy érzem magam, vagy úgy éreztem magam, mint mikor a gazdasági főiskolán, vagy nem sértem őket, egy gazdasági szakközépiskolában a diákok beszélnek arról, hogy ők mit gondolnak a magyar, vagy általában a gazdaság föllendítéséről. És úgy érzem, hogy nem tudok hogy fogalmazni, hogy a dilettantizmus az most már abszolút betette a lábát erre a területre is. És nem tudom, hogy azt hiszem oda kell beszélnem. Én szeretnék üzenni a két miniszter úrnak, mert alapfogalmakat kéne nekik tisztába rakni. Az egyik az szerintem, hogy 150 gyár helyett iskolákat kellene csinálnunk. Nem gyárat kell építeni, iskolákat kell építeni, tudást kell építeni. A Gulyás miniszter úrnak meg üzenném, hogy képzetlen munkaerő az csak alacsony fizetést fog hozni. Soha nem fog hozni magas fizetéseket, hiába reménykedik ő abban. Tehát ezek közgazdasági alapvetések, ha ezeket nem értik, akkor nem tudom, mit keresnek ott. Tehát ez nonsens. Tehát hogy van az, hogy azt gondolják, hogy 150 gyárat építünk, nincs itthon már munkaerő, nem csak alkalmas, alkalmatlan sincs, nincs. Tehát nem. És akkor ez a 150 gyárhoz be fogunk hozni még 1 millió Fülep-szigetekit? Milyen koncepció ez? Ráadásul egyetlen egy ilyen lábjegyzet, hogy azokban az országokban, ahol nagyon sok külföldi munkaerő dolgozik, ott a pénzforgalomban megjelenik a külföldiek által hazautalt pénz, és ez elkezdi fölborítani a pénzforgalmat. Magyarország ebből a szempontból eddig nagyon jól profitált, hiszen nagyon sok külföldön dolgozó magyar utalgatott haza pénzt, most már egyre kevesebbet, mert ott élnek. De most képzeljük el, hogy ide bejön 1 millió, vagy 200 000, vagy 500 000 külföldi vendégmunkás, keres valamit, és utána azok haza akarják utalni a pénzt. Ki fog áramlani ez a pénz? Nem magyar fogyasztást fog. Tehát a pénzügyi transferünk átmegy negatívba. Úgyhogy én nem is értem. Tehát tényleg úgy érzem magam, mint mikor a középiskolában az ember feleltet, és a közepesen felkészült diák, aki közhelyeket pufogtat, elkezd felelni. Hát vagy aki a kettesre hajt, nem? Hát mondjuk azt, hogy hármas. Jó. Na, kegyelem hármasra hajt, és elmondja a tankönyvnek. Az a bajom, hogy ez annyira avitt és nem modern már, hogy a rossz tankönyvet vett, és az 1960-as évek tankönyvéből készül föl. Na, akkor most jövünk mi, az emberek, tehát hogy mennyire fogjuk érezni, kicsit teljesen az elejére visszakanyarodva, hogy csökkent a gazdaságunk. Tehát fogjuk-e egyáltalán ezt érezni, vagy megy minden úgy ugyanúgy tovább, ugyanannyiba fognak kerülni a dolgok, ugyanúgy akinek van pénze megveszi, akinek nincs nem veszi meg, tudunk-e menni nyaralni, vagy nem, idén húzzuk meg a nadrágszíjat, mit fogunk ebből érezni? Szerintem azért az emberek pénztárcáján nem a GDP változás az, ami közvetlenül lecsapódik. Nem ez, ami feltétlen érzékelhető, bár hogyha a fogyasztást, mint a GDP egyik elemét nézzük, akkor az egy nagyon lényeges dolog. Szerintem, ha rövid távon vizsgáljuk a dolgot, és tényleg az emberekre gyakorolt hatásokat nézzük, sokkal fontosabb kérdés az infláció, mint a GDP jelenleg. És hogy ez mennyire megoldott dolog, abban nem vagyok biztos, majd rátérhetünk a kommunikációra is ezzel kapcsolatban később, de hogy jobb lesz vagy rosszabb lesz az embereknek, azt negyedéves GDP adatból biztosan nem lehet vizsgálni. Tényleg negyedéves GDP adat az erre nem ad támpontot, és igen, az is igaz, hogy az infláció sokkal gyorsabban hat, mint a GDP változás, viszont a GDP változás, az mondtam, tehát a négy elem közül valamit megrángat. Ha kevesebbet fogyasztanak, azt az emberek meg fogják érezni, azonnal. És az ugye a kevesebb fogyasztás az jöhet az infláción keresztül is, tehát ugye az infláción keresztül szívják el azt a többletpénzt, ami eddig kiáramlott. A beruházások csökkenése is szülhet bizonyos érzetet. Ez a kormány, ez nagyon-nagyon figyelt arra, hogy az a biztonságérzet meglegyen, hogy mindenkinek van munkája, hogy mindenki dolgozhat, hogyha akar. Illetve csak körülnézünk, mindig épül valami körülöttünk. Így van, és hogy mindig elmehetsz és szerelhetsz össze Soroksártól kezdve Debrecenen keresztül bárhol bármit, csak szerelj össze. A beruházások csökkenése és ezzel kapcsolatban a munkahelyek számának csökkenése, az egy nagyon érzékeny félelmet kelthet újra, a munkanélküliségnek a félelmét. És szerintem ez valós félelem, mert egy tartósan negatív irányba menő beruházási ráta az munkahely számcsökkenéshez fog vezetni. Tehát ezért nyomják ők annyira, hogy új gyár, új gyár, új gyár, mert a régiekkel majd lesz valami, bezár mondjuk Dunaújvárosban a vasmű, nem baj, majd építünk mellette egy új izért, és akkor az emberek nem ülnek otthon tétlenül és gondolkodnak. Valamira nem hatékony így. Gyárbezárás kontra gyárnyitás, és akkor ott vagyunk, ahol tehát gyakorlatilag nullán. Hát meg de kell újulni. Okay, tehát a vashengermű az sem volt a világ legmodernebb része. Lehet, hogy azt meg kellene újítani, mert nem biztos, hogy mi akarunk lenni a vas és acél országa, de lehetnénk más is. Termelhetnénk megint gyapotot. Például. Lassan a sivatagunk meg lesz hozzá. Igen. Na hát akkor beszéljünk kicsit a kommunikációról, mert én ezt tudom, hogy Gáborban nagyon kikívánkozott. Azért látom ezt nagyon problémásnak, mert én is hát dolgozom gazdasági hírekkel, dolgozom gazdasági információkkal. Szerintem most azt látjuk, hogy ami a politikában már megszokott volt, és ott működik is, hogyha felmerül egy probléma, akkor azt lehet relativizálni, lehet ideológiákat gyártani, és rá lehet mutatni a túloldalra, az ellenkező oldalra, hogy ők a felelősök, nem feltétlenül a mi hibánk. És egyébként ez így remekül működik is a hazai és a világpolitikában is. De a gazdaságban ez nem tud működni. Mégpedig azért nagyon egyszerű oknál fogva, hogy a gazdaságban vannak számok. És bizonyos időközönként ki kell állni, és számot kell adni arról, hogy bejöttek-e az előrejelzéseink, vagy nem. Na most, hogyha ezeket a dolgokat mindig elkenjük azzal, hogy a politikában megszokott módszereket alkalmazzuk, és valami külső tényezőre mutatunk rá, mint egyedüli okra, amiért nem sikerült elérni. A politikai ellenfelünkre mutatunk rá, akkor azt a helyzetet idézzük elő, hogy egyrészt baromi nagy bizonytalanságot, amiről már nagyon sokat beszéltünk, hogy így nem lehet a beruházásokkal mit kezdeni. Másfelől pedig, és ezt már látjuk, és nagyon sok elemző panaszkodik erre, eltűnnek szakmák. Tehát az előrejelzések szakmája, mint olyan, teljesen átalakul. És most itt ez nem azért baj, mert hogy munkanélküliek lesznek azok az elemzők, akik eddig ott ültek, hanem azért baj, mert nem stabil az a gazdaság, ahol egyáltalán nem lehet majd előrejelezni, mert a politika szintjén beszélgetünk az előrejelzésekről és a számokról. És szerintem nagyon komoly probléma. Ott, ahol azt válaszolja mondjuk a miniszterelnök egy gazdasági kérdésre, hogy amikor megkérdezik, hogy mi az oka annak, hogy ennyire rossz lett az adat, hogy az okok igazából engem nem érdekelnek, akkor nagyon nehéz az elemzőnek is így most elhelyeznie a jelenlegi állapotot, hogy ez jó vagy rossz, illetve hogy mi várható majd a jövőben. És ugye hát a gazdaságnak sok szereplője van, egyiknek sem jó az, hogyha a politika szintjén kommunikálunk a gazdaságról, nem tud működni. A múltkori adásban is az életkoromnál fogva visszautaltam. Láttunk már ilyet? Láttunk már ilyet. Hogy volt? Hát nem akarok itt ilyen boomer eszmefuttatásokat. Ne, engem érdekel, mondj neveket. Ez előző rendszerből? Ez előző rendszerben. De ott hogy volt? Hát ugye a tipikus példa a Grósz Károly féle mentalitás, amikor már minden eresztékében reszketett, és a gazdaság az összeomlás szélén volt. A Grósz még fehér terrorról és mindenféle dolgokról beszélt a MSZNP kongresszusán. Tehát valahol abszolút elszakadt a kommunikáció és a valós gazdasági teljesítmény, aztán ennek meg is lett a következménye. Én mikroökonomiai oldalról azt látom, hogy ez nagyon sokszor megtörténik. Tehát elkezdik megmagyarázni vállalatoknál is, hogy mi miért nem működik, hogy milyen külső körülmények csak rontották el a dolgot, csak az benne van a gazdaságban, azon kívül, hogy számok uralják, hogy egy idő után a számok azok valóságba fordulnak, és egy cégnél ez a csőd, ami után jöhet a válságmenedzser, és csinálhatja, amit akkor kell csinálni. Egy országnál ez sokkal lassabb, és sokkal több áttétel megy, és meg is állhat, és visszafordulhat, hiszen egy ország csődbe mehet, de megszűnni nem szűnik meg soha. De ezek szoktak elvezetni ahhoz, hogy megérjenek azok a dolgok, amik egy alapvető reformot kell, hogy végigvigyenek. A kérdés az, hogy mi lehet majd ugye a rendszerváltás után a gazdaság át tudott alakulni egy nyitott gazdasággal, kapitalizmus vette át a szerepét, hogyha most reformról beszélünk, akkor mi lehet az, ami leváltja a jelenlegi rendszert, vagy megújítja a jelenlegi rendszert? Én ez azért hozzátoldanám, hogy ez mennyi idő? A Grósz meddig magyarázkodott? Hát a Grósz nem sokáig magyarázkodott, mert utána viszonylag gyorsan megváltozott a rendszer. Megváltozott a rendszer, így van. De azért az sem volt egy egyszerű. Emlékeim szerint én gyerekként vagy fiatal felnőttként éltem meg, tehát nem azért nem az aktív részvevője voltam, inkább csak az elszenvedője. Szóval, hogy milyen reform lehet az, ami ugye, és ez szerintem sok közgazdásznak gondolkodás, hogy a jelenlegi rendszerből nincs új vízió, ami látszódna előttünk, nem? Bocsánat, itt megint előjön belőlem a válságkezelő szakember. Ilyenkor két távlatban kell gondolkodni. Vannak olyan lépések, amik nagyon rövid távon hatnak. Tehát lehet egy csomó olyan lépést megcsinálni, ami pillanatok alatt javítja a költségvetésnek az állami oldalát, megszüntetek bizonyos olyan dolgokat, amik nem feltétlenül szükségesek, biztos tudtok ilyenre példát mondani. Tehát az Ádámék példáloznak állandóan ezzel a himnusz emlékművel, jól mondom, akkor... 100 milliárd vagy? Nem, 20, ja. Nem tudom, sok. Ja, csak akkor nem is sok. De mindegy, ilyenből van biztos de egy van csomó. Van millió, igen. Van egy csomó, tehát van egy lépéskör, amit meg kell ilyenkor tenni, ami nagyon gyorsan pozitív eredményeket hozhat. Tehát jól értem, az összes fölösleges beruházást, az egyelőre egy cégnél mondjuk így néz neki, nem az ez így van. Tehát első lépésként az összes fölösleges beruházást megszüntetjük, kirúgjuk azokat az embereket, akiknek lehet, hogy ez nagyon fog fájni, de nem föltétlenül szükségesek a működéshez, tehát működési költséget is csökkent a cég ilyenkor, és megpróbálja a likviditását, mert ugye ezek likviditás segítő kérdések, a likviditását helyreállítani. Tehát miről beszélek? Az államháztartási hiányt nagyon gyorsan el kellene kezdeni csökkenteni, hiszen most már azért erről nem beszéltünk ma, de már nem tudom, 70-valahány, nem tudom hány százaléknál tartanak, és nem hiszem, hogy a elkövetkezendő 8 hónapban ne érnénk el a 150 százalékot. Tehát ezek nagyon gyorsan megtehető lépések. Fájdalmasak, de megtehetők. Egy országnál is biztos, nagyon fáj. Hosszú távon viszont azt gondolom, hogy koncepció kell. Tehát egy vállalat is akkor fog tudni túlélni, ha van valami koncepció arról, hogy oké, okay, most válságban voltunk, eddig ezt csináltunk, most meg ezt fogjuk csinálni, és erre megyünk tovább. És ilyen koncepciókat kellene asztalra tenni, és itt most üzenek a Tiszának is, hogy nem lehet azt írni, hogy folytatjuk, tehát az nem fog működni. Valami mást kell csinálni. Valami újat kéne kitalálni, végig gondolni azt, hogy mik azok, amik egy magyar adottságokhoz, az adott nép lelkéhez közel állhatnak. Van ötletem, de először beszéljük meg ezeket, hogy hogy látjátok, vagy nem tudom, hogy... Én nagyon boldog lennék akkor, és tudom, hogy ez nem tetszik majd mindenkinek, hogyha úgy tudna működni néha az ország, mint egy cég. Tehát, hogy én sokkal inkább egy bizniszebb alapú gondolkodásnak örülnék, ahol tényleg a kitűzött célokat, mint egy cégnél mondjuk negyed évente úgy vizsgáljuk felül, hogy annak egyrészt következménye van, másrészt jól vissza tudjuk mérni. Egyébként arra, hogy mi lehet a megoldás, nagyjából egybecseng azzal, amit Imre elmondott, az is, amit én összeírtam. Tehát van az első lépés, szerintem, hogy minden fókusz most érdemes a gazdaságnak a sérült vagy sérülékeny részeire összpontosítani. De ehhez nagyon szigorú költségvetési politika kell. És itt behoznám a közeledő választásokat. A közeledő választások miatt nem valószínű az, hogy szigorú költségvetési politikát fogunk látni. És ez nagyon veszélyes abban a helyzetben, amikor így is egyensúlyozunk itt a gazdaság tornácán, hogyha elkezdünk, és persze a legszegényebb rétegek megsegítésével nyilván senkinek nincsen gondja, de hogyha olyan intézkedéseket hozunk, amin, és ezt már láttuk a csoknál, láttuk a babavárónál, hogy nem feltétlenül azokat segítette, akik a legrászorulóbbak, ezeknek szerintem most sajnos nincs itt az ideje. Sajnos. Jó lenne, hogyha ilyen átfogó támogatási rendszereket láthatnánk a jelenlegi gazdasági helyzetben is, de hogyha tényleg be akarjuk foltozni ezeket a sérült részeket, és hosszú távon akarunk eredményt elérni, akkor egyszerűen ez lyukas zsebből próbálunk osztogatni, így duplán folyik ki a pénz, én azt látom. Lehet, hogy az életkorodból fakadóan, vagy ennyire, hogy mondják ezt, neokonzervatív gazdaságpolitikát támogató. Én annyira nem örülnék annak, hogyha egy bizniszebb alakú dolog lenne, mert pont ez különbözteti meg az államot egy gazdaságtól, vagy egy cégtől, hogy az államnak vannak olyan funkciói, amit nagyon nehéz számszerűsíteni. Mondok három ilyen dolgot. Az oktatás, nagyon nehéz számszerűsíteni. Melyik bizniszmodellbe lehet az belerakni, hogy az általános iskolából sokkal magasabb kompetenciával kijövő gyerekek kerülnek ki. Ugyanilyen az egészségügy. Nagyon nehéz számszerűsíteni azt, hogy mennyivel jobb az, hogy az egészségesebb népesség többet dolgozik. Vagy a rendvédelem, vagy a honvédelem. Ezeknek a számszerűsíthető értéke az azért nagyon nehezen megfogható, és arra rá kell, hogy jöjjek. Mikor fiatal voltam, én is úgy gondoltam, hogy a számok azok mindent megmutatnak, aztán rá kell, hogy jöjjek, hogy a számok sok mindent megmutatnak, de egy csomó dolgot el is fednek. És nem biztos, hogyha a számok jók, akkor attól még az életünk az boldog. Tehát és azt nézni kell, hogy mi kell a boldogsághoz. Tehát egy ország kormányának nem csak a számokat, hanem az emberek boldogulását is hívjuk így szem előtt kell tartani. Tehát én nem támogatnám ezt. Amerikára nagyon jellemző ez a szemlélet. Amerika így él, hogy a számok mit mondanak, és kész, és ha nem, akkor majd lecseréljük. Én nekem sokkal jobban tetszik az európai modell, ahol azért a rászorulókat sokkal jobban támogatják. A szociális részét, ez persze, én sem szeretem, hogy nem akarom kizárni ebből a dologból, de hogy ezt hogy lehet ötvözni, ezt nem tudom. Mert ezért hozzáteszem egyébként, és például a Tisza védelmébe egy kicsit, hogy ugye ők mondjuk a szociálpolitikáról is beszélnek, és egyébként a tudás alapú társadalomról is valamilyen módon ők azért beszélnek, tehát itt a folytatjukra egyébként reagálva. Tehát ők, nem, ezt mondták, például... hogy nem ezt mondták, hogy folytatjuk, csak... Uh-huh. Ez nem lenne jó, ha ez lenne. Nem lenne jó. Ja, igen, igen, nem, igen. Nehéz kihámozni, hogy mit mondanak különben, tehát azért azt... Ez tény. Amit mondanak, azt olykor konzekvensen, de nem sok mindent mondanak egyelőre még. Várjuk ki a végét. Lehet, hogy nem is baj, mert akkor csak betámadnák őket, de, számon lehet kérni. De azért most már lassan-lassan jó lenne erről hallani, igen. Na, akkor így lezárásképpen én azt gondolom, hogy szerintem egy-egy gondolatot mondjatok ahhoz, hogy mi az, amit mondjuk, ha ti lennétek most kormányon, ugye? Tehát, hogy a gazdasági növekedés elérése érdekében mondjuk az első olyan intézkedés, amit most mondjuk, nem tudom, pénteken hoznátok. Kezdem akkor én, jó? Imre már elmondta, a fölösleges kiadások azonnali befogyasztása. És mi a fölösleges, ezt kidönti el, nem tudom. Ez nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy a második kérdés az sokkal fontosabb. Tehát hogy hosszú távon mi az elképzelés. És én erre nem egy, de két gondolatcsírát azért elmondanék, ami lehet kiindulási pont. Az egyik a magyar mezőgazdaság. A magyar mezőgazdaság az egy, hát nem tudom, most azért az éghajlatváltozás nagyon sok mindenbe belekavar, de a magyar mezőgazdaság egy nagyon jó adottságokkal rendelkező mezőgazdaság. Valamikor mi voltunk Európa élelmiszer kamrája, vagy éléskamrája, azt hiszem így hívták. Meg lehetne találni azokat a réseket, hiszen azért ma már nem mi vagyunk a legnagyobbak, és egy 10 milliós ország nem tud egy 350 milliós földrészt ellátni, de meg lehetne találni azokat a réseket, mondok egy példát, gyümölcs, amiben esszük ezt a rengeteg import vízízű gyümölcsöt, miközben a magyar gyümölcs az lassan elsorvasztják az almát, pedig hát milyen jól lehetne mondjuk azokkal, megfelelő fajtákkal, egyebekkel. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, tudás kell hozzá, tehát azt mondom, hogy tudás kell hozzá. De ha ebbe investálnánk, ez egy hosszú távú stratégiai cél lehet. Tehát mondjuk azt, hogy ez egy kitörési pont. Ez az egyik. A másik az az egészségügy. A világ öregedő társadalom, főleg Európában, ugye mondjuk inkább Európában a társadalom öregszik. Egyre több egészségügyi és egyéb az egészséghez kapcsolódó szolgáltatásra van szüksége. Wellness, ilyen különböző fürdők, amik javítanak, nem tudom, millió-millió olyan dalag van, amivel meg lehetne fogni azt a réteget, ami fizetőképes és hajlandó lenne idejönni. Meg is van az adottságunk hozzá, hiszen tele vagyunk hőforrással. Megvan a másik oldali adottságunk, hiszen van több nagyszerű orvos egyetemünk, és azok képeznek szakembereket. Egy harmadik dolog nagyon hiányzik, nincs megfelelő ápoló személyzet, tehát az még legalább ilyen fontos lenne. Ez egy távlati cél, erre el lehetne indulni, és azt mondani, hogy ehhez turizmust, szaktudást, mindent mögé építünk, és legyünk mi Európa megújulási bölcsője, vagy én nem tudom, erre kit kéne találni valami nagyon jó szlogent, és jöjjön ide Angliától, ugyanúgy, ahogy az angolok elmennek nyaralni, ugye Tenerife-re meg szétverik a nem tudom milyen diszkókat. Turisták. Igen, a diszkókat. Úgy elmondhatjuk, hogy jöjjenek ide regenerálódni a német, holland és nem tudom milyen nyugdíjasok. Mert mit ellátjuk őket, bioélelmiszert kapnak, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább. Kezeljük őket, és egészségesen hazamennek. Mindennel egyetértve azzal, amit az Imre elmondott, ugye itt szerintem, ahol problémába, falba ütköznek az ilyen dolgok, minden hosszú táv, és itt nem lehet a következő választásig tervezni. Tehát nem lehet csak abba gondolkodni, hogy megnyerjük-e a következő választást az intézkedéseinkkel, vagy sem. Ha tudná, ez 12... Hány év kellett a mezőgazdaság lerohasztásához, ha nem is annyi, de sok idő fog kelleni az újra feltámasztáshoz is, de ez viszont kormányokon átívelően kellene tudni gondolkodni. Hát ebben nem nagyon jeleskedik, szerintem eddig majdnem semmelyik kormányunk, hogy kicsit korrekt is legyek. Úgyhogy még annyi kérdés, hogy bennetek ragadt-e bármi, ezt mindig meg fogom kérdezni, hogy nehogy úgy távozzunk, hogy valami mondandó még ott maradt. Szerintem körbejártuk ezt. Hát ezt a kérdést körbejártuk, úgyhogy szerintem ez így. Szuper. Szuper. Hát akkor nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és néztetek minket, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Viszlát!